Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 29 lipca, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny dzień, powyżej 500 zachorowań. Resort Zdrowia podał nowe dane o zakażeniach koronawirusem. Rekonstrukcja rządu jeszcze bez żadnych decyzji. O rezultatach trwających negocjacji mówi szef kancelarii premiera. W Bieszczadach piękne widoki, gorzej jeśli ktoś chce sam poobcować z naturą. Jesteśmy pierwszy raz, także dla nas to naprawdę zachwycające. Zaskoczyła mnie ilość ludzi. A nawet 2,5 tysiąca turystów dziennie przechodzi szlak na Tarnicę. Na początek jednak najbardziej aktualne informacje. Koparka uszkodziła gazociąg w Porębie w powiecie zawierciańskim w województwie śląskim. 22 osoby będące w sąsiedztwie zostały ewakuowane. Zablokowana została też droga krajowa 78. Na miejscu pracę prowadzi pogotowie gazowe. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. Zachorowało 512 osób i 12 zmarło. To najnowsze informacje o zakażeniach koronawirusem podane przez resort zdrowia. To drugi dzień z rzędu, kiedy notowanych jest ponad 500 zakażeń. W sumie w kraju od początku pandemii zachorowało blisko 44,5 tysiąca ludzi. Jeszcze nie ma żadnych decyzji w kwestii przemeblowania gabinetu, powiedział o tym szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W TVP Info był też pytany o cele rekonstrukcji rządu. On jest jeden zasadniczy. Chodzi o dalsze zwiększanie sprawności, efektywności funkcjonowania rządu. To jest szalenie istotne. Przed nami jest kontynuacja części reform. Są nowe wyzwania. Też doświadczenia pandemii dla nas były bardzo ważne. W związku z tym wyciągamy wnioski z tych miesięcy. Efekt rekonstrukcji mamy poznać we wrześniu. Zarzuty usłyszała 38-latka z Wejherowa, która po pijanemu opiekowała się synem. 4-latek wypadł z okna mieszkania na pierwszym piętrze. Kobieta w momencie zatrzymania miała prawie 3 promile alkoholu. Po przesłuchaniu przyznała się do winy. Na razie dostała policyjny dozór. Dziecko już wypisano ze szpitala i zajęła się nim rodzina. Wkrótce sprawa trafi do sądu. Kobiecie grozi do 5 lat więzienia, a także ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. W Bieszczadach, jak na Krupówkach, parkingi są pełne, a na szlakach można spotkać setki ludzi. Zaskoczyła mnie ilość ludzi. Niemniej jednak piękne widoki, fajne szlaki. Naprawdę można odpocząć i fizycznie się wyżyć i pooglądać sobie piękne góry, także bardzo jesteśmy zadowoleni. A z frekwencji cieszy się dyrekcja Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Staramy się, żeby dobrze przygotować szlaki, żeby ten turysta mógł spokojnie się przejść, bez właśnie takiego dużego wpływu na przyrodę. Póki co jeszcze nam się to udaje, ale jeżeli będziemy mieli dalej takie przyrosty turystów, no to trzeba będzie myśleć o dalszej rozbudowie infrastruktury, przede wszystkim parkingów i samych szlaków. Mówił wicedyrektor parku Przemysław Wasiak. Rekordy bije szlak na Tarnicę, gdzie w ciągu dnia wchodzi do 2,5 tysiąca turystów. Rosyjski rząd chce konfiskować podejrzane oszczędności Rosjan. Według gazety Izwiestia projekt nowych przepisów przygotowały resorty sprawiedliwości i finansów. Do artykułu zajrzał nasz korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski. W ubiegłym roku rosyjski sąd konstytucyjny uściślił, że przepisy dotyczą wszystkich, którzy czerpią dochody z budżetu państwa. Rząd chce iść jeszcze dalej i przygotował projekt pozwalający konfiskować majątek, którego pochodzenie wyda się podejrzane funkcjonariuszom kontroli finansowej i organów ścigania. Radio Swoboda podkreśla, że do tej pory skonfiskowane środki finansowe zasilały konto Państwowego Funduszu Emerytalnego. W czerwcu rosyjski prokurator generalny Igor Krasnow poinformował, że w 2019 roku funduszowi przekazano w ten sposób 21 miliardów rubli. Radio Swoboda przypomniało, że deficyt funduszu wynosi obecnie ponad 118 miliardów. Zdaniem części rosyjskich komentatorów niezależnych, nowe przepisy o konfiskacie są kolejnym pomysłem władz na znalezienie dodatkowego źródła dochodu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Żel do dezynfekcji jest niebezpieczny dla oczu dzieci. Alarmują o tym francuscy okuliści. Nad Sekwaną kilkoro dzieci już operowano po tym, jak żel dostał się do ich oczu z dozowników umieszczonych na wysokości rąk dorosłych. Odklejenie rogówki może trwać zaledwie 30 sekund, jeśli substancja zawierająca 20% alkoholu dostanie się do oka. Żele mają od 60 do 80% alkoholu, zwracają uwagę francuscy lekarze. W przypadku dostania się płynu do oczu trzeba je płukać solą fizjologiczną lub wodą.

13@polskieradio.pl. Wiolu, posłuchaj. Cud się stał i wreszcie ktoś wykazał się wrażliwością na prawdziwy rytm. Dzięki pani Wiolu za dźwięki Afryki. Więcej takiej muzycznej prawdy proszę, bo ta muzyka jest ponadczasowa. Zgodzisz się? Zgadzam się zdecydowanie. Z kolei jest. Pani Marta pisze, że wychowałam się w Zimbabwe i do dzisiaj robię w domu sadzę. Sadza sadzy nierówna. Ma różne kolory od białego do intensywnie żółtego. Pyszna jest z sosem pomidorowym z cebulą. Do dziś pamiętam, jak się ją gotowało na palenisku za domem. Wspaniałe wspomnienia. No proszę. To z różnych stron świata do nas państwo piszą na 13@polskieradio.pl, bo tutaj uwaga, pan Michał, kłania się Bombaj. Oczywiście w szalonym ruchu ulicznym w Indiach zawsze jest czas na śpiewanie. Mamy z żoną sing-along, głównie francuskie. Numer jeden, La Maladie d'Amour, Michel Sardou. I cokolwiek Joe Dassin z monsumowym pozdrowieniem. Pan Michał, no to zazdroszczę tego Bombaju chyba. Ciekawe jak... Korków mniej, ale Bombaju tak. Bombaj, cudowne miejsce. Ciekawe jak teraz w Bombaju zabrzmi piosenka z Polski, bo zawsze w Byle do 13 wspominamy listę przebojów programu trzeciego. To i było nagranie, które w 92 roku no, po prostu zawojowało wakacje. No i ciekawy jestem. Proszę panie Tomaszu, panie Michale dać znak, jak w Bombaju zabrzmią wilki. Every time of midnight, every time we mumble again, all them lovely memories. Every sound to bring out, every time we suffer again, holding lovely memories, yeah. Every stand of no way, every town we marble again, come hold your memory. Every game of no sense, every shame we offer in game, hold them lovely memory. Every time of midnight, every time we marble again, come hold flash memory. Every time of midnight, every time of midnight, come hold flash memory. Cage, kicking one's heels, head and nose.

flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. George Ezra i Shotgun, no taki lżejszy ton, aż się lżej na sercu zrobiło, ale o to proszę bardzo, 13@polskieradio.pl. Słuchacze śpieszą, żeby odpowiedzieć na twoje pytanie. Po konsultacji z wieloma grzebiarzami, także widzisz, źródeł jest wiele, znalazłem odpowiedź na nurtujące nas wszystkich pytanie. Otóż zależy. Czy taka odpowiedź na twoje pytanie, czy są grzyby, ci odpowiada pan Marcin? Tak, czyli zależy, gdzie ucho przyłożyć i tam usłyszymy, czy grzyby rosną, czy nie rosną. Bardzo dobra odpowiedź. Panie Marcinie, prosimy o następne. Pani Małgorzata napisała, że nie zdradza się sekretów, ale niedaleko tego miejsca, które rekomendował Santana, Carlos Santana, nad polskim morzem ponoć rosną. Would be fun. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Wielorabaty na letnie klimaty. Tylko do jutra. Drugi produkt 22%, trzeci 44% lub czwarty aż 77% taniej. A piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład pralka Whirlpool Slim 7 kg. Klasa A+++. W promocji nawet za złotówkę. I dodatkowo do listopada nie płacisz. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro. To nie jest rok premier. To jest premiera roku. Poznaj nową Skodę Octavia podczas premierowego tygodnia otwartego. Sprawdź dedykowane oferty specjalne z pakietami Premium Care i Selection. Czekamy na Ciebie. Tydzień otwarty w salonach Skody już trwa. Zapraszamy. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 3 minuty po wpół do dwunastej. No doskonały czas, żeby się czegoś nauczyć. Nauka. Słuchania. Żeby lepiej słyszeć, warto go dobrze poznać. Jest naszym pierwszym zmysłem. I bardzo często opowiada o nim Michał Margański. Słuch. Słuch. Słuch. Słuch. Słuch. Jest jednym z pierwszych zmysłów, który aktywuje się jeszcze w łonie matki. Tak jak każdy inny, podlega procesom rozwoju i w konsekwencji degradacji. My dziś, drodzy Państwo, o tym, ile i jak słyszymy, biorąc pod uwagę natężenie dźwięku oraz zakres słyszanych przez człowieka częstotliwości. Te wszystkie zależności można zbadać i rzecz jasna zmierzyć je, o czym opowie Cezary Szmitke z Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Kiedy jesteśmy młodzi, jesteśmy w stanie usłyszeć nieco większy zakres częstotliwości. W podręcznikach często mówi się o zakresie od 20 Hz, czyli 20 drgań na sekundę, do 20 kHz, czyli 20 tysięcy herców, czy też drgań na sekundę. W rzeczywistości najczęściej górna granica to już około 17 kHz, a ja jestem przekonany, że powyżej 16,5 tysiąca to w zasadzie już nic nie słyszę. Bardzo często mamy z tym do czynienia, kiedy urządzenia elektroniczne są w stanie czuwania. Wówczas wśród elementów elektronicznych mogą pojawić się drgania bardzo wysokich częstotliwości. Dla mnie są one zupełnie niesłyszalne, ale moja narzeczona słyszy je jako bardzo dotkliwy, jednostajny pisk. Częstotliwości tak wysokiej, że ja nie mam szans usłyszeć? Ona owszem. Swego czasu popularne były dzwonki na telefony komórkowe, które używali uczniowie w szkołach, ponieważ oni, będąc, jak to zwykle bywa, młodsi od swoich nauczycieli, słyszeli wysoką częstotliwość emitowaną przez taki dzwonek, a dla nauczyciela dźwięk ten mógł być zupełnie niesłyszalny. Mówię zupełnie, ale czasami wysoki dźwięk może być niesłyszalny dla nas, a wciąż powodować dyskomfort. Może się to wtedy objawiać bólem głowy, kiedy przebywamy przy takich urządzeniach, które emitują bardzo wysokie dźwięki. Kolejna rzecz, którą możemy mierzyć za częstotliwością, to natężenie dźwięku. Tutaj, co ciekawe, też z wiekiem jest coraz gorzej, przez to, że nastawianie się na głośne dźwięki jest w stanie zmniejszyć ostatecznie naszą wrażliwość. Za każdym razem właściwie mamy do czynienia z czymś takim przy naszych zmysłach, że jeżeli wystawiamy je na zbyt silne bodźce, to ich tolerancja też będzie się zwiększać. Jeżeli jemy bardzo dużo, bardzo pikantnych potraw, to w którymś momencie możemy przestać już czuć smak tych delikatniejszych. W przypadku dźwięku trzeba pamiętać o tym, żeby oszczędzać swoje uszy, bo mamy ich najwyżej jedną parę na życie, a słuchanie muzyki bardzo głośno, zwłaszcza ze słuchawek, czy też niestosowanie ochrony uszu w momencie, kiedy pracujemy w głośnym miejscu, przede wszystkim na przykład na płycie lotniska, może nam bardzo szybko i trwale ten słuch uszkodzić. Więc ta rzecz, którą możemy mierzyć, to właśnie też natężenie. I to też możemy zrobić jedno i drugie, oczywiście mechanicznie. Częstotliwość mierzymy na przykład strojkami, kiedy chcemy z pomocą elektroniki nastroić nasze instrumenty. Natężenie mikrofon bardzo dobrze zbiera, częstotliwości też oczywiście rozpoznaje. Ale zostaje jeszcze jedna rzecz i to pewnie o tą chciał Pan zapytać. Czyli prędkość. No właśnie, jak to jest z tą prędkością dźwięku i jak ją można zmierzyć? O tym opowiemy Państwu w przyszłym tygodniu, posługując się prostym doświadczeniem, które poza samym walorem poznawczym może być również fantastycznym spędzeniem wolnego czasu.

Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze a propos tego, co mówili Mariusz i Piotr, to jutro po godzinie 19 Bartek Królik, ten sam, który w niedzielę wystąpi u nas na koncercie, będzie naszym gościem, będzie można posłuchać zarówno o albumie Pan od Muzyki, jak i o tym, co Bartek szykuje dla nas na niedzielny koncert. 13@polskieradio.pl. Pani Sylwia donosi, na Lubelszczyźnie niedaleko Łukowa są kurki i podgrzybki, a jeszcze komary. Rozumiem, że to tak w promocji. Właśnie, bo ja tutaj mam coś, co może zaradzić tym komarom, a mianowicie pan Marcin do nas napisał, że zaprasza nad Bieszczadzkie Morze, czyli Jezioro Solińskie, w okolicy dużo lasów. Potwierdzam, są grzyby, bo kwestia grzybów jest dzisiaj dla nas bardzo istotna. I nie ma komarów. Także jeśli szukają państwo miejsca bez komarów, to Jezioro Solińskie. Coast. California Love, 14 minut do godziny 12. No, przenosimy się teraz w czasie i przestrzeni do Stoczni Gdańskiej z 1980 roku. Czas na powieść. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Czterdziestolecie sierpnia 80. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Moc truchleje. Czyta Piotr Frączewski. Muzyka Piotr Mos. Gościnnie Olena Leonenko-Głowacka. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Fragment 18. Równocześnie nadciągnęło oczekiwane lato. Na szczęście chłodne, dzięki czemu blacha nie rozgrzewała się tak na słońcu, żeby oparzyć. Jeżeli chodzi o ogół spraw, to brygada przyglądała mi się na ogół w milczeniu. Przyuważyłem, że Jurek, jakby ręką odjął, przestał pić. Jednak nie świadczył mi nieuprzejmości. Moja kobietka nie odzywała się do mnie słowem, jednakże nie goniła, jak się za nią posuwałem. Dziadek przysnął w stanie nietrzeźwym na usypisku i spychacz go przysypał, jednak nie do końca. Ojca mniej łamało i oddychał z dużą swobodą. Matka zebrała się w sobie i zaczęła nucić piosenki, a dzieciaki wybierały się raz po raz bawić nad samo morze. Tylko Kicia szalała po mieszkaniu jak wściekła. Sierść jej zaczęła wychodzić i unosiła się kępami po mieszkaniu, odkąd pochowaliśmy półtora roczniaka. Synaczka moja, jedyna, najukochańsza kruszyna, zgasła cichuteńko, tak że nikt tego nie zauważył. Widać taki los. Powiem tylko, że przez 7 dni łzy zalewały mi twarz, co mi nie przeszkadzało, bo nie chciałem widzieć świata, który się koło mnie rozpościerał, a jedynie odbiło się to tak, że miałem mniejszą wydajność. Pomimo protestów całej rodziny wyrzuciłem jego siennik, zabawkę w kształcie lalki i podpaliłem, bo kiedy się na te pozostałości patrzyłem, niemożliwa czułość wypełniała moje serce. Traciłem możność snu i nawet jedzenia, na którym zresztą, odkąd odeszły wydatki ekstra na półtora roczniaka, zaczęliśmy oszczędzać grube pieniądze. Całe zamieszanie wzięło się dokładnie z szatni podczas przebierania. Chociaż z jednej strony ludzie potem mówili o nalepkach do strajku w elektrycznej kolejce, a nawet w autobusach, z drugiej strony przy bramie przyuważyłem, że mały idzie wzdęty za dwóch. Przez delikatność nie stawiałem pytań. A jak tylko karetka pogotowia przejechała wartownię, od razu podjechała elektrowozem młodziutka chudziaczka, która biegała za brygadzistą Jurkiem i jak mogła świadczyła mu sympatię. Chudziaczka przeładowała osobiście na boku. Jak się potem okazało, nic, tylko materiały do strajku. Ale dopiero jak się w szatni mały odwinął z waciaka i wytrząsnął z siebie z szelestem zawinięte plakaty, a następnie przy pomocy zaczął je nalepiać, na wszystkie pytania odpowiadając: zakładamy strajk. Zatrzęsło mnie na dobre. Co robić? Na moich oczach dochodziło do sprzecznych reakcji. Jedna część krzyczała: tak jest, wychodzimy, a jak? A druga, że to na nic. pobiją, z pracy wyrzucą, spałują, łeb zgolą, w piwnicy zamkną, rozgonią, przesłuchają, spowodują krzywdy i obrażenia, zabiją jak w 1970 i będziemy potem podania o bezzwrotną zapomogę jednorazową pisać. Ale inni znowu, żeby nie tchórzyć, nie dać się, bo mamy rację, przetrzymamy albo nawet wygramy i wychodzić. Ci, żeby na dwór, ci, żeby do maszyn. I tak rzucało ludźmi po szatni i halach, kotłowało. Mały poleciał gdzieś z ulotkami, brygadzista Jurek, zmieniony fizycznie, wyprostowany na całą długość groźnym głosem i siłą swojego autorytetu, skupił grupkę i nawoływał. Na plakatach wybite wielkie litery żądają wybudowania pomnika, przyjęcia okularnicy, jakichś dodatków drożyźnianych i niemożliwej podwyżki. Jedni włączają maszyny, inni wyłączają, a ja stoję i nie wiem, gdzie się podziać. Targany żółtą rozpaczą od jednej strony na drugą, odczuwając dodatkowo ludzki strach, bo to jednak za moim zaświadczeniem okularnice wyrzucono i ja w tamtej sprawie czystego sumienia nie mam. Do tego myślę sobie, nic dobrego z tego nie wyniknie. Zobowiążę się organa porządku do podjęcia środków i przywrócenia ładu łącznie z użyciem. I co? Z drugiej strony, co robić? Nadleciał zmianowy, łapie się za głowę, krzyżuje ręce, rozrywa koszulę i krzyczy: dobrze wam, ludzie, radzę! Wracać! Strajkujemy! Wrzeszczy mały. Oj, żeby wam to bokiem nie wyszło, to chyba w ogóle nie wy. Wy, proletariat, świadomy, wykształcony, z dostępem do morza, otwarty na świat, zachowujecie się jak, nie przymierzając, jakaś siła określona. Zaczekaj, oszukany proletariacie, pogadamy jak Polak z Polakiem. Domówimy się. Znowu wir się zakręcił, część zawraca, ale jakiś nowy wrzeszczy. My byśmy poczekali, ale my nie możemy dłużej czekać. Ja czekam od urodzenia, 35 lat. Tobie się dobrze żyje, to możesz czekać. Naprzód, proletariacie, nie damy się pognębić. A Jurek dodaje płynnym krzykiem: na plac, bo już inne wydziały stoją. Stoją czy nie stoją, znowu się odkręciło, bo większość na pewno z samej ciekawości wychodzi, żeby oko położyć co i jak. Wynurzamy się, aż tu z jednej strony widzimy, jak normalnie ludzie jeden za drugim mrowią się, przystępując do pracy na rusztowaniach, z drugiej, z hali, spod napisu Brygada Czynu Obywatelskiego, jednak wali z krzykiem i transparentem nowa grupa, a na nim te same, co w szatni żądania. Tu to już z 50 ludzi szło, z wielkim krzykiem. Patrzę, z przodu na czele Słoniu. No to już wiem na pewno tyle, że będzie gorąco. W oknach biur poutykano głowy jedna na drugiej. Lokomotywa włącza syrenę. Patrzymy, na niej mężczyźni machają do nas z radością. Jednym słowem, zamieszanie na całą stocznię. Ludzie na rusztowaniach przystanęli bez ruchu. Ja wrosłem w ziemię z boku. Przytłacza mnie przewidywane nieszczęście, aż tu w całym zamieszaniu Słoniu dostrzega mnie. Zasłoniłem głowę, ale tylko uśmiecha się z wesołością. Podnosi rękę, ale tylko klepie mnie po plecach i przekrzykuje: co się tak trzęsiesz?